ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कहते हैं नच एतद् विजानियात् प्रतिषेधार्थतया एव अर्थम साधयन्ति इति। ये जो कहा जा रहा था छल जाति और निग्रस्तान को लेकर के, छल जाति निग्रस्तान ये खंडन करने वाले होते हैं, ये मंडन करने वाले नहीं होते हैं, यानी स्थापना करने वाले नहीं होते हैं, प्रतिषेध करने वाले होते हैं। ये पूर्व पक्ष का सिद्धांत था, उसका समाधान ये कह रहे हैं कि एतद न विजानियात, ये खंडन करते हैं इस बात को ऐसा ही नहीं समझना चाहिए, यानी प्रतिषेधार्थतया एव खंडन करने के रूप में ही ये अपने अपनी बातों को सिद्ध करते हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, यानी खंडन करके ही अर्थ को सिद्ध करते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। फिर कैसे समझना चाहिए? छल जाति निग्रस्तानोपालंबो जल्प इति एवं अपि उच्यमाने, छल जाति निग्रस्तान ये खंडन करते हैं ऐसा कह दिए जाने पर, एतदपि विज्ञायते, यह बात भी समझ लेना चाहिए। कौन सा? जो अगली बात कही जा रही है, प्रमाणै साधन उपालंबयो छल जाति निग्रस्तानानां अंगभावः स्वपक्ष रक्षणार्थत्वात्। प्रमाणों के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन छल जाति निग्रस्तानों का सहायक है, प्रमाणों के साथ साथ, प्रमाणों के साथ साथ छल जाति निग्रस्तान का सहायक भाव है इसका खंडन करने और स्थापना करने में। क्यों? स्वपक्ष रक्षार्थत्वात्, अपने पक्ष की रक्षा करने वाले होने से। छल जाति निग्रस्तान प्रमाणों के साथ मिलकर के दूसरे का खंडन करते हुए अपने पक्ष का मंडन भी करते हैं, अपने पक्ष की सुरक्षा करने वाले होने से। ठीक है, और हाँ जी, उससे पहले कहाँ? हाँ, ये कहना चाह रहे हैं जैसे छल जाति निग्रस्तान, इन तीनों के लक्षण बताए थे ना, सामान्य लक्षण। छल किसको कहते हैं? तो बताया कि वचन विघातो अर्थ विकल्पोपत्या छलम, छल की परिभाषा बताया। ऐसे ही जाति की परिभाषा बताई, ऐसे ही निग्रस्तान की परिभाषा बताई, तो उनके सामान्य परिभाषाएं बताई। तो छल एक ही प्रकार का नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो जब उनके छलों के विशेष लक्षण होंगे, उन विशेष लक्षणों में भी यही बात आएगी, खंडन करने की बात। जाति के जो अलग अलग जातियां हैं, उन अलग अलग विशेष जातियों में भी खंडन करने की ही बात आएगी। ऐसे निग्रस्तान अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग निग्रस्तानों में भी खंडन करने की बात है, वहां मंडन करने की बात नहीं कही गई है। इस बात को कह रहे हैं विशेष लक्षणेषु अपि, छल जाति और निग्रस्तान के जो विशेष लक्षण है, यानी अलग अलग छल, अलग अलग जाति, अलग अलग निग्रस्तान है, उनमें भी यथास्वम, यथास्वम का मतलब है जैसी जैसी उनकी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के अनुसार खंडन ही माना जाना चाहिए। हाँ जी, और आगे इसमें 104 पृष्ठ। अच्छा 104, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, ये कह रहे हैं सूत्र को देखना, स प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, ये कहा है। स वह जल्प प्रतिपक्ष की स्थापना से रहित जब हो जाता है उसको वितंडा कहते हैं। तो उस स्थिति में यहां पर ये जो बातें कही है, यौ तौ समान अधिकरणो विरुद्धो धर्मो, जो ये समान अधिकरण वाले दो विरुद्ध धर्म हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष को बताने वाले हैं, ऐसा जो कहा है। तयो एकतरम, उनमें से एक पक्ष वाला व्यक्ति जो कि वैतंडिका वितंडा करने वाला, न स्थापयति, अपने पक्ष को स्थापना नहीं करता, परपक्ष प्रतिषेधे नहीं वह प्रवर्तते, दूसरे के पक्ष को खंडन करने में ही प्रवृत्त होता है पर अपने पक्ष को स्थापना नहीं करता है, ठीक है ना। जब वो अपने पक्ष को स्थापना ही नहीं करता है तो फिर स्थापना हीनो क्यों कह रहे हो आप? केवल इतना कहो ना, प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, स्थापना शब्द को मत जोड़ना सूत्र में, ऐसा एक प्रश्न किया जा रहा है। जब स्थापना ही नहीं करता है तो फिर स्थापना को लेने की क्या जरूरत है? बस केवल इतना बोलो आप, प्रतिपक्ष हीना, पक्ष को न रखने वाला होता है, स्थापना शब्द को जोड़ना नहीं क्योंकि स्थापना करता ही नहीं है, ये प्रश्न उठाया। तो समाधान अगली दो पंक्तियों में उन्होंने समाधान दिया है कि वो स्थापना तो मन में करता है, केवल सामने बोलता नहीं है, वाणी से नहीं बोलता है, स्थापना तो है उसके मन के अंदर, मेरे को आपका खंडन करना यही मेरी स्थापना है, अपना उद्देश्य तो मन में रखता है लेकिन सामने वाले को नहीं बोलता है, क्योंकि बोलते ही हार जाएगा इसलिए नहीं बोलता है, इसलिए स्थापना को तो रहना चाहिए, ये कहना चाहते हैं सूत्र में, स्थापना शब्द को भी रखना चाहिए। आगे जो है जी, यद वै खलु तत् प्रतिषेध लक्षणं, हाँ स वैतंडिकस्य पक्षः, हाँ ये कह रहे हैं, यद वै खलु तत् तत् पर प्रतिषेध लक्षणं वाक्यम, जो यह दूसरे के पक्ष का खंडन करने वाला जो वाक्य वो बोलता रहता है, हाँ दूसरे का खंडन करने का जो भी वाक्य बोलता रहता है, हाँ स वैतंडिकस्य पक्ष, वो वाक्य उसका पक्ष है, मतलब खंडन कर रहा है ना जिस वाक्य से, तो वो वाक्य ही उसका पक्ष है क्योंकि वो वाक्य खंडन करना बता रहा है, तो पक्ष तो है उसका। पर न तो असो साध्यम कंचित अर्थम प्रतिज्ञाएं स्थापयति, वो साध्य अर्थ को प्रतिज्ञा करके वो रखता नहीं है, वाणी से नहीं रखता है, पर पक्ष तो रहता है उसका, स्थापना तो रहती है उसकी, इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर स्थापना शब्द को रखना चाहिए। तस्माद यथा न्यासम एव अस्तु इति, इसलिए जैसा न्यासम जैसा सूत्र बनाया गया है अस्तु वही रहे, ये कहना चाह रहे। कहां तत्? ऊपर कह रहे हैं तत् पर प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम, वह जो वाक्य बोल रहा है, तत् वाक्यम पर तत् वाक्यम, वाक्यम के साथ जोड़ना, तत् वाक्यम पर प्रतिषेध लक्षणम, वो जो वाक्य जो बोल रहा है वो दूसरे के खंडन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और किसी को? हाँ जी जी जी, ये कह रहे हैं विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम, विप्रतिपत्ति को और अप्रतिपत्ति को निग्रह स्थान कहते हैं, ये सीधा सीधा शब्द का अर्थ है। तो विप्रतिपत्ति का अर्थ होता है विपरीत उत्तर देना, उल्टा उत्तर देना, उत्तर सीधा देना होता है, मतलब जैसा प्रश्न किया उसके अनुरूप उत्तर देना चाहिए, उसका उल्टा उत्तर अगर आप देते हैं तो आप हार जाएंगे, उसको निग्रह स्थान कहते हैं, ठीक है। फिर अप्रतिपत्ति का अर्थ होता है चुप रहना, चुप रहने से भी व्यक्ति हार जाता है, जब आपसे पूछा जा रहा है हाँ जी आपको हेतु देना चाहिए, दीजिए हेतु, अब देते नहीं, अथवा आपने जो भी हेतु दिया है वो गलत दिया है, हेतुआभास दिया है, और वादी कहता है आपने गलत हेतु दिया है, ऐसा क्यों दिया, इसका समाधान कीजिए, तो आप बोलते नहीं, बस चुप बैठे रहते, उसको अप्रतिपत्ति का है। हाँ जी, जी अज्ञान अज्ञान हाँ बताना जी अज्ञान अर्थ अज्ञान अर्थ क्योंकि निग्रहस्थान बहुत प्रकार के हैं ना, निग्रहस्थान बहुत प्रकार के हैं, उनमें से एक अर्थ मैंने आपको बताया प्रतिपत्ति का अर्थ। अज्ञान अर्थ भी है और भी अर्थ हैं उसके। हाँ जी आपका हो गया। हाँ जी 104 कहाँ पर दूसरी पंक्ति यश्चासो प्रमाणै प्रतिपक्षस्य उपालंभ यह जो असो असो का मतलब यह असो का अर्थ भी यह होता है यह का अर्थ जो होता है जो यह यश्चासो जो यह प्रमाणै प्रमाणों के द्वारा प्रतिपक्षस्य उपालंभ दूसरे के पक्ष का खंडन किया जाता है ठीक है। फिर कहा है एतानि प्रयुज्यमानानि ये जो छल जाति निग्रस्तान प्रयोग में लाते हुए प्रतिषेध विघातात् प्रतिषेध का मतलब है यहां पर विरुद्ध पक्ष के प्रतिषेध का मतलब विरुद्ध पक्ष के विघातात् खंडन करने के कारण से तस्य सहकारिणी भवन्ति तस्य का मतलब है अपने पक्ष के सहयोगी बनते हैं अपने स्थापना रूपी पक्ष के सहयोगी कारण बनते हैं ठीक है। और किसी को ठीक है चलें जी आगे हाँ जी अब हेत्वाभास को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा हेतु लक्षण अभावात अहेतवः हेतु लक्षण अभावात हेतु के लक्षण का अभाव होने से यानी हेतु की परिभाषा का अभाव होने से उसको अहेतवः उसको अहेतु कहते हैं जिसमें हेतु का लक्षण ही नहीं है। जिस वचन में हेतु का लक्षण दिखाई नहीं देता है उसको हेतु नहीं कहा जा सकता इसलिए उसको कहेंगे अहेतु। स्पष्ट हो रहा है तो शब्दार्थ यही होगा हेतु के लक्षण का अभाव होने से अहेतु कहलाते हैं। उसी बात को और स्पष्ट किया है हेतु सामान्यात हेतु सामान्यात अहेतु वद अहेतु वद आभासमाना हाँ हेतुवद आभा समाना हेतु सामान्यत हेतु के समानता से यानी हेतु जैसा दिख रहा है हेतु नहीं है हेतु जैसा दिख रहा है इसलिए हेतु सामान्यत कहा हेतु के समान रूप से हेतु जैसा दिखने के कारण से हेतुवद आभा समाना हेतु जैसा वो प्रतीत होते हैं। पकड़ में आ रहा है जैसे शब्द अनित्य है ठीक है किसी ने कहा शब्द अनित्य है नहीं शब्द नित्य है और हेतु दिया है दिखाई ना स्पर्श वाला ना होने से ऐसा मान लीजिए शब्द नित्य है स्पर्श वाला ना होने से अब अस्पर्शत्वात अब अस्पर्शत्वात ये हेतु जैसा लग रहा है ना क्योंकि हेतु में इसी तरह प्रयोग करते हैं जैसे घड़ा अनित्य है उत्पन्न होने से उत्पत्ति मत्वात ऐसे अस्पर्शत्वात पंचमी विभक्ति उसमें जोड़ करके उसको हेतु जैसा बना दिया मतलब कारण बताया जा रहा है ना कारण बन रहा है कारण का मतलब हेतु तो यहां कह रहे हैं हेतु की समानता से वो हेतु के समान प्रतीत होते हैं इसलिए उनको हेतुवाभास कहते हैं। हेतुवत आभासन्ते ये ते हेत्वाभासः ऐसा चले हम आगे। अब वो हेत्वाभास किस किस प्रकार के होते हैं उसको सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। बोलिए स व्यभिचार सत्य विचार विरुद्ध विरुद्ध प्रकरण समा साध्य समा कालातीता हेत्वा भासाः। तो ये पांच प्रकार के हेत्वाभासों को यहाँ पर स्पष्ट किया है। पहला हेत्वाभास है सव्यभिचार, उसको सव्यभिचार कहते हैं, उसका नाम नहीं, हेत्वाभास का नाम। दूसरा है विरुद्ध, विरुद्ध नामक हेत्वाभास। तीसरे का नाम है प्रकरण सम, प्रकरण सम नामक हेत्वाभास। चौथा है साध्य सम, साध्य सम नामक हेत्वाभास। और अंतिम है कालातीत, कालातीत नामक हेत्वाभास। ये हेत्वाभासों के नाम है। इनका क्या अर्थ है ये आगे एक एक की परिभाषा स्वयं सूत्रकार करेंगे, वहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा। सव्यभिचार किसको कहते हैं, विरुद्ध किसको कहते हैं, प्रकरण सम किसको कहते हैं, साध्य सम किसको कहते हैं, कालातीत किसको कहते हैं, एक एक की परिभाषा स्वयं सूत्रकार करेंगे। यहां पर तो केवल इतना है कि सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम, कालातीत के नाम से पांच हेत्वाभास होते हैं, ये सूत्रार्थ है। ठीक है, चले हम आगे। तेषाम, तेषाम हेत्वाभासानाम प्रथम हेत्वाभास, उनमें से पहला हेत्वाभास बोलिएगा, अनैकांतिक सव्यभिचार। तो इस सूत्र में सव्यभिचार नामक हेत्वाभास को स्पष्ट किया है, उसकी परिभाषा की है। सव्यभिचार उसको कहते हैं अनैकांतिका, जो एकांत में नहीं रहता, एक पक्ष में नहीं बना रहता, दोनों पक्षों में चला जाता है। जो हेतु दिया है वो दोनों ही पक्षों में लागू हो रहा है, ऐसा हेतु नहीं होना चाहिए जो दोनों पक्षों में लागू हो जाए। जो आपने हेतु दिया है वो आपके पक्ष को ही सिद्ध करने वाला होना चाहिए, सामने वाले के पक्ष को सिद्ध करने वाला अगर बन जाए तो फिर वो हेतु कैसे बनेगा। आप अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहते हैं ना, दूसरे का खंडन करना चाहते हैं, आपने ऐसा हेतु दिया है जो आपके पक्ष में लागू हो रहा है और सामने वाले के पक्ष में भी वही हेतु लागू हो रहा है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब है एक जगह नहीं रहने वाला, मतलब उस एक नियम में रहना चाहिए, वो नियम में नहीं रहा है, इधर भी आ रहा है उधर भी जा रहा है, इसलिए उसको व्यभिचार कहते हैं। उसको व्यभिचार, व्यभिचार शब्द का अर्थ पहले भी आया था आपको, आपको स्मरण है कहां पर आया है, कितने लोगों को पता, हाथ खड़ा करना। हाँ जी, प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आया था, जो प्रत्यक्ष प्रमाण था ना, उस प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत व्यभिचार नामक शब्द वहां पर भी आया। अव्यभिचार, व्यभिचार और अव्यभिचार, तो व्यभिचार शब्द का प्रयोग आया ना वहां पर, उस व्यभिचार को ही वहां पर समझाया गया है, उसको अव्यभिचारी बनाना था प्रत्यक्ष को। प्रत्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो अव्यभिचारी हो, व्यभिचार वाला हो तो फिर वो प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है ना, बदलने वाला नहीं होना चाहिए। व्यभिचार का अर्थ वहां पर क्या बताया, बदलने वाला, और वही यहां पर अर्थ है। ये जो हेतु दिया है वो बदल रहा है, आपके लिए भी जा रहा है उसके लिए भी जा रहा है, एक ही जगह पर उसको रहना है, एक ही नियम में रहना चाहिए, जो नियम लिया गया है उस नियम में ही रहना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और यहां पर जो है वो एक पक्ष में नहीं रहता, दोनों पक्षों में लागू होता है। ठीक है, इसको कहते हैं अनैकांतिका। एकांतिक का मतलब है एक पक्ष में रहना, और अनैकांतिक का मतलब है एक पक्ष में ना रह करके दोनों पक्षों में जाना, उसका नाम है सव्यभिचार नामक हेत्वाभास। चले हम आगे, अब इसको भाष्य को देखिएगा। व्यभिचार शब्द को स्पष्ट किया जा रहा है, व्यभिचार इति किम, एकत्र अव्यवस्थित, स्पष्ट कर दिया व्यभिचार शब्द का अर्थ बताया, एकत्र अव्यवस्थित, एक ही स्थान पर व्यवस्था के रूप में नहीं रहना, एक व्यवस्था में न रहना, इसको कहते हैं व्यभिचार। व्यवस्थित का मतलब है व्यवस्थित रहना, एक ही स्थान पर रहना, और अव्यवस्थित का एक स्थान पर न रहना, एकत्र अव्यवस्थित, एक ही स्थान पर न रहना, उसको कहेंगे व्यभिचार। हाँ वो एक ही बात है, व्यवस्थिति। व्यवस्थिति का मतलब है व्यवस्था। सह व्यभिचारेण वर्तते इति स व्यभिचारः। अब व्यभिचार के साथ में स जोड़ दिया है, अब उसका अर्थ बता रहे हैं। स व्यभिचारः का अभिप्राय क्या है, तो कह रहे हैं व्यभिचारेण सह वर्तते, व्यभिचार के साथ रहता है। जो व्यभिचार के साथ रहने वाला है उसको स व्यभिचार कहते हैं। मतलब जिस पक्ष में मैंने उसको प्रस्तुत किया है, मेरे पक्ष के साथ रहता हुआ भी दूसरे के साथ भी रहता है, यानी यहां भी रहता है और वहां भी रहता है, ये इसका अभिप्राय है। इसलिए कह रहे हैं व्यभिचार एन सह वर्तते, व्यभिचार के साथ रहता है। निदर्शनम, निदर्शनम उदाहरणम, निदर्शनम का अर्थ है उदाहरण। इस व्यभिचार का उदाहरण दिया जा रहा है, नित्य शब्द, शब्द नित्य है, यह प्रतिज्ञा है व्यक्ति की। नित्य शब्द, शब्द नित्य है, हेतु दिया है अस्पर्शत्वात्, स्पर्श वाला ना होने से। जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दों के साथ आप स्पर्श, उन शब्दों को स्पर्श कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना, शब्द में कोई स्पर्श नहीं है, छू नहीं सकते शब्दों, शब्दों को आप, इसलिए शब्दों में अस्पर्शत्व है, अस्पर्शत्वात् यह हेतु दिया उसने। अब उदाहरण दे रहा है, स्पर्शवान कुंभो अनित्यो दृष्टः। कुंभ, कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़ा जो है स्पर्शवान, वो स्पर्श वाला है और अनित्य, अनित्य है, ऐसा ही देखा जाता है संसार में, कोई भी घड़ा नित्य नहीं है, अनित्य है, समाप्त होता है, नष्ट होता है। तो स्पर्श वाला घड़ा अनित्य देखा जाता है, न च तथा स्पर्शवान शब्द, वैसा स्पर्श वाला शब्द नहीं है, न तथा, न च तथा स्पर्शवान शब्द, ऐसा स्पर्श वाला शब्द नहीं है। यह है उपनय, यानी यथा कुंभ न च तथा शब्द। तस्मात, तस्मात आते ही समझ लेना यह निगमन है, तस्मात इसलिए, अस्पर्शत्वात् नित्य शब्द इति, इसलिए नित्य अस्पर्शत्वात्, इसलिए स्पर्श वाला ना होने से नित्य शब्द, शब्द नित्य है, ऐसा वो अपने पक्ष को सिद्ध करता है। अब इसमें दोष दिखाया जा रहा है, दृष्टांते स्पर्शत्वम अनित्यत्वम च धर्मौ न साध्य साधन भूतौ दृश्येते। दृष्टांते, ये जो दृष्टांत दिया गया है घड़े का दृष्टांत, इस दृष्टांत में स्पर्शत्वम, स्पर्शत्वम अनित्यत्वम, स्पर्श होना और अनित्य होना, एक स्पर्शत्व है और एक अनित्यत्व है, ये दो धर्म है, ये दोनों धर्म, धर्मो न साध्य साधन भूत उदृश्यते, ये दोनों धर्म साध्य साधन के रूप में नहीं हो सकते, साध्य साधन के रूप में नहीं दिखाई दे रहे, यानी अनित्य धर्म साध्य हो नहीं, स्पर्शत्व जो है साध्य हो, अनित्यत्व साध्य हो और स्पर्शत्व हेतु साधन हो, ये दोनों साध्य साधन के रूप में नहीं है। एक तो साध्य बनेगा और एक साधन बनेगा, अनित्य जो है साध्य है और स्पर्शत्व जो है साधन है, तो इन दोनों में साध्य साधन भाव नहीं है, ये कहना चाह रहे। क्यों, क्यों नहीं है, तो उदाहरण दे रहे हैं, स्पर्शवांश्च अणु नित्यश्च इति। ये जो अणु है परमाणु, ये जो अणु है ये स्पर्श वाला है और नित्य भी है। एटम जो है, अणु जो है, ये स्पर्श वाला भी है और नित्य भी है, क्योंकि हम न्याय दर्शन के अनुसार विचार कर रहे हैं ना, क्योंकि अणु जो है ये नित्य पदार्थ माना है इसमें, क्योंकि अणुओं से ही आगे की प्रक्रिया चलती है, अणुओं को मिलाकर के सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इनकी दृष्टि से वही अंतिम चीज है, उसके पीछे जाते ही नहीं है। पकड़ में आ रहे हैं, सांख्य योग में सत्वरस्तम से लेकर के जो दिखाई दे रहे हैं यहां तक उसकी व्याख्या है वहां पर। इसलिए सांख्य योग की दृष्टि में अणु अनित्य है, क्योंकि अणु के पीछे और भी पदार्थ हैं, पर यहां अणु के पीछे कोई पदार्थ ही नहीं, अणु को ही अंतिम माना है। यहां पर हमारी व्याख्या की दृष्टि हम एक परिधि में रह करके करेंगे ना, सबको अपना विषय नहीं बनाएंगे। हमारा विषय यह है कि हम अणुओं से आगे की बात करेंगे, तो हमारा आधार है यहां पर अणु, इसलिए वो नित्य है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, पांच भूत ना लेकर के आप ले लीजिए, आप पांच भूतों को भी ले सकते हैं आप। हाँ, पांच भूतों को ले लीजिएगा। हाँ जी, ठीक है। था जो शब्द यहाँ पर अनित्य बताया जा रहा है, बार बार जो शब्द की नित्यता बताई जाती है वो इन दर्शनों से बाहर की है। यहाँ जो उत्पन्न होने वाला शब्द है उसी की चर्चा है। उसकी चर्चा क्यों न्याय वैशेषिक में होती है? कहाँ होती, उसको मत उसको छोड़ो। यहाँ जो शब्द को नित्य बताया जा रहा है ये वो शब्द है जो उत्पन्न होने वाला शब्द है, बस ये समझ लीजिएगा। इसको नित्य बताया जा रहा है, इसको नित्य बताया जा रहा है। और फिर आगे जो खंडन के रूप में कहा जा रहा है कि अणु नित्य होता है, स्पर्शमान होते हुए भी। हाँ जी, तो जो ये नित्य होता है ये बात न्याय वैशेषिक की है, अणु नित्य होता है। हाँ जी, हाँ जी, न्याय वैशेषिक की। हाँ जी, शब्द अनित्य होता है ये बात भी न्याय वैशेषिक। हाँ जी, और जो शब्द नित्य होता है वो इसके विषय में नहीं आता। किसके विषय में? न्याय वैशेषिक में वो बात नहीं आती, वो बात को उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे यहाँ पर। ये तो उत्पन्न होने वाले शब्द की चर्चा है, क्योंकि सिद्धांत पक्ष में उसको अनित्य सिद्ध करते हैं ना, इसका मतलब है अनित्य की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। दृष्टांत में जो स्पर्शत्व और अनित्यत्व है ये दोनों आपस में साध्य साधन नहीं बन सकते। जो घड़े का उदाहरण दिया है, घड़े का उदाहरण में दो धर्म हमारे सामने आए, एक तो अनित्यत्व धर्म और एक स्पर्शत्व धर्म। तो अनित्यत्व धर्म को सिद्ध करने के लिए स्पर्शत्व धर्म साधन नहीं बन सकता, कारण नहीं बन सकता। आपस में दोनों के बीच में साध्य साधन भाव नहीं है, यही बात कही जा रही है। दृष्टांत में स्पर्शत्व और अनित्यत्व ये दोनों धर्मों, दो धर्म है, ये दोनों धर्मों साध्य साधन भूतो न दृश्यते, साध्य साधन के रूप में नहीं दिखाई देते हैं ये। क्यों? क्योंकि स्पर्शवांश्च अणु नित्य इति, स्पर्श वाला जो अणु है वो नित्य देखा जाता है, इसलिए स्पर्शत्व जो है ये तो नहीं बन पाएगा, साधन नहीं बन पाएगा। अगर साधन बनता होता तो सब जगह यही लागू होता। पकड़ में आ रहा है? स्पर्श वाला अगर अनित्य को सिद्ध करने के लिए स्पर्शत्व हेतु दिया है तो जहां जहां स्पर्श वाला आएगा वहां वहां वो अनित्य होना चाहिए, पर यहां पर अणु जो है अनित्य नहीं है तो नित्य है, इसलिए ये स्पर्शत्व हेतु नहीं बनेगा अनित्य को सिद्ध करने के लिए। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। आत्मादौच दृष्टांते, यदि आत्मादि का दृष्टांत दिया जाए आत्मा को, आत्मादि च दृष्टांते उदाहरण साध्यर्म्या साध्य साधनम हेतु, आत्मा को यदि उदाहरण के रूप में वो दे, क्योंकि पहला जो उदाहरण दिया है ये वैधर्म का उदाहरण है, यानी शब्द नित्य है स्पर्श वाला होने से अस्पर्श वाला होने से, और उदाहरण दिया है वैधर्म से, स्पर्श वाला होने से घड़ा अनित्य है, ये वैधर्म उदाहरण है। और साध्यर्म उदाहरण देंगे तो आत्मा को देगा वो फिर, इसलिए कह रहे हैं आत्मा आदौ च दृष्टांते, आत्मा आदि पदार्थों को दृष्टांत के रूप में स्वीकार किया जाए तो फिर वहां पर उदाहरण कैसा बनेगा? उदाहरण साध्यर्म्या साध्य साधनम हेतु, उदाहरण के साध्यर्म से साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन है उसको हेतु कहते हैं। इति अस्पर्शत्वाद इति हेतु नित्यत्वं व्यभिचरति, अगर साध्यर्म से भी वो हेतु देता यानी आत्मा को उदाहरण बना करके देता, ठीक है कि शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से, उदाहरण दे अस्पर्श वाला होने से आत्मा नित्य है, ये उसने उदाहरण दिया है साध्यर्म से, वैसा देने पर भी व्यभिचरति, कह रहे हैं अस्पर्शत्वादिति हेतु, अस्पर्श वाला होने से आत्मा नित्य है ऐसा अगर हेतु देता है तो ये नित्यत्व रूपी हेतु जो है वे विचरती वे विचार को प्राप्त होता है। क्यों? अस्पर्शा बुद्धि अनित्या चैति, क्योंकि ये जो बुद्धि है वो बुद्धि भी अस्पर्श वाली है, बुद्धि में भी स्पर्श नहीं होता। बुद्धि का मतलब यह ज्ञान, ये जो ज्ञान रूपी बुद्धि है वो अस्पर्श वाली है और वो अनित्य देखा जाता है, उसको अनित्य देखेंगे क्योंकि ज्ञान अनित्य है ना, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। हाँ जी, किसी कौन सी आत्मा दो चत अस्पर्शत्वात् आत्मा आदौ च दृष्टान्ते, आत्मा आदि पदार्थ को दृष्टांत के रूप में दिया जाने पर वहां हेतु क्या देंगे? अस्पर्शत्वात्, अस्पर्श वाला होने से ऐसा जो हेतु दिया है, इति हेतु, ऐसा जो हेतु दिया है और ये किसको सिद्ध करने के लिए? नित्यत्वम, नित्यता को सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिया है अस्पर्शत्वात्, ये अस्पर्शत्वात् हेतु व्यभिचरति, व्यभिचार को प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त हो रहा है? अस्पर्शा बुद्धि अनित्या चैति, क्योंकि बुद्धि जो है अस्पर्श वाली है और अनित्य देखा जाता है। जब अस्पर्श वाली बुद्धि को अनित्य देखा जाता है तो फिर आत्मा भी अस्पर्श वाली है तो उसको भी अनित्य मानना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं मान सकते। इसलिए अस्पर्शत्व जो हेतु दिया है ये वास्तव में हेतु नहीं है, ये कहना चाहते हैं। चाहे आप वैधर्म से दो या साध्यर्म से दो, दोनों स्थितियों में यह व्यविचार को प्राप्त हो रहा है। एवं द्विविधेपि दृष्टांते, दो प्रकार के दृष्टांतों में, दो प्रकार के जो दृष्टांत, एक साध्यर्म का एक वैधर्म का, सबसे पहले वैधर्म का दिया उसके बाद साध्यर्म का, तो द्विविधेपि दृष्टांते, दो प्रकार के दृष्टांत में व्यविचारात, व्यविचार होने से साध्य साधन भावो नास्ति, साध्य साधन भाव उसमें नहीं है। लक्षण अभावात, जब लक्षण का ही अभाव है वहां पर, हेतुत्व लक्षण ही वहां पर सिद्ध नहीं हो रहा है, तो हेतुत्व रूपी लक्षण के अभाव होने से अहेतु रीति, अस्पर्शत्व जो हेतु दिया है ये वास्तव में अहेतु है, हेतु नहीं बन सकता। स्पष्ट हो गया? अगली बात, अब ये जो सूत्र में अनेकांतः जो कहा है उसको समझाया जा रहा है। नित्यत्वम अपि एको अंतः, नित्यता एक अंत है, यानी नित्यता एक पक्ष में रहने वाला है या एक पक्ष में रहने वाली है, यानी नित्यता जिसको बताएंगे वो एक ही पक्ष में रहेगी। अनित्यत्वम अपि एको अंतः, और अनित्यता भी एक पक्ष है। एकस्मिन् अन्ते विद्यते इति एकांतिकः, एकस्मिन् पक्षे विद्यते, जो एक ही पक्ष में रहता है उसको एकांतिकः कहते हैं। विपर्ययात, जो एक पक्ष में नहीं रहता, विपर्ययात का मतलब इसका उल्टा करो, जो एक पक्ष में नहीं रहता उसको कहते हैं अनेकांतिकः। अनेकांतिका इसको स्पष्ट किया है, उभया उभयांत व्यापकत्वादिति, उभयांत दोनों पक्षों में व्यापक होने से, दोनों पक्षों में जाने के कारण से, जो हेतु दिया है वो हेतु दोनों ही पक्षों में जा रहा है, इस कारण से वो अनैकांतिक हेतुआभास कहलाता है। स्पष्ट हो गया? चलें आगे। हाँ जी, अनैकांतिक सव्यभिचार नामक हेतुआभास है, ये पहला हेतुआभास को स्पष्ट किया है। अब दूसरा हेतु आभास बोलिएगा, सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः, सिद्धांतम अभ्युपेत्य, किसी सिद्धांत को अभ्युपेत्य स्वीकार करके, तद्विरोधी उसी सिद्धांत का खंडन करना, जिस सिद्धांत को स्वीकार किया है उसी उस सिद्धांत को स्वीकार करके उसी सिद्धांत का आगे जाके खंडन करना, इसको विरुद्ध नामक हेतुआभास कहते हैं। सिद्धांत को स्वीकार करके उसी सिद्धांत का विरोध करना, विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है। भाष्य को देखिएगा, तम विरुनद्धि इति तद विरोधी। तद विरोधी शब्द को स्पष्ट किया जा रहा है, तम विरुनद्धि, तम उसको, विरुनद्धि खंडन करता है, उस सिद्धांत को खंडन करता है, उसको कहेंगे तद विरोधी। अर्थात इसी बात को स्पष्ट किया है, अभ्युपेतम सिद्धांतम व्याहंती इति। अभ्युपेतम सिद्धांतम, स्वीकार किए गए सिद्धांत को व्याहंती खंडन करता है, जिस सिद्धांत को स्वीकार किया उसी का खंडन करता है, इसलिए उसको विरोधी, विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। यानी तद विरोधी होने के कारण से, उस सिद्धांत के विरोधी होने के कारण से उसको विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहते हैं। यथा, उदाहरण से समझाया जा रहा है, यथा सो अयम विकारः, सो अयम विकारः, वह यह, सह का मतलब वह और अयम यह, वह यह विकारः, ये जो विकार है, वो ये जो विकार है जो दिखाई दे रहा है आपको, संसार रूपी विकार, यहां विकार का मतलब संसार जगत। सो अयम विकारः, वह ये जो विकार है, कोई भी पदार्थ ले सकते संसार का, व्यक्ते अपैति, व्यक्ते अभिव्यक्त होकर, प्रकट होकर, व्यक्ते है अभिव्यक्त, प्रकट होकर, अपैति फिर नष्ट होता है, क्यों, नित्यत्व प्रतिषेधात्, नित्यत्व का खंडन होने से, नित्यता का खंडन होने से, नित्यता का भाव वहां पर ना होने से, जो भी विकार है वो व्यक्ते प्रकट होता है, फिर बाद में हट जाता है, क्यों हटता है, नित्य ना होने से, नित्यत्व प्रतिषेधात् का मतलब है नित्य ना होने से। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, विकार नित्यो न उपपद्यते, ये जो विकार है वो नित्य सिद्ध नहीं होता, न उपपद्यते का मतलब है सिद्ध नहीं होता है, विकार नित्यो न उपपद्यते, जो भी विकार है वो नित्य सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, अपेतोपि, प्रभाकर जी मुंह धो के आइए, अपेतोपि विकारो अस्ति विनाश प्रतिषेधात्। हाँ जी जाइए, कह रहे हैं अपेतोपि, अपेतोपि का मतलब है नष्ट होकर भी, अपेतोपि नष्ट होकर के भी विकारो अस्ति, विकार रहता है, नष्ट होकर के भी विकार रहता है, इति अनेन, नहीं कहां चले गए, अपेतोपि विकारो अस्ति विनाश प्रतिषेधात्, अपेतोपि नष्ट होकर के भी विकार रहता है, क्यों रहता है, विनाश प्रतिषेधात्, विनाश न होने से, सर्वथा नाश तो होता नहीं है, नष्ट होने का मतलब ये थोड़ा कि सर्वथा नाश होता है, मतलब नष्ट वास्तव में नष्ट नहीं होता है, नष्ट होकर के भी नष्ट नहीं होता, ये कहना चाह रहे, हाँ जी, हाँ हाँ उसी के लिए कह रहे, ये जो विकार है ये नष्ट होकर के भी नष्ट नहीं होता है, ये कहना चाह रहे, हाँ और क्या, नष्ट होकर के भी नष्ट थोड़ा होता है, यही तो कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझो ना, आप किस सिद्धांत को लेकर के आप समझ रहे हैं, या सांख्य योग के सिद्धांत को प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है ना, जो सांख्य योग का सिद्धांत है उस बात को यहां स्पष्ट किया जा रहा है, जो कि वैशेषिक न्याय के अनुसार नहीं है ये सिद्धांत, पकड़ में आ रहे ना, क्योंकि सांख्य योग सिद्धांत यह मानता है कोई भी वस्तु समाप्त नहीं होता है, वो जो गीता का श्लोक नहीं पढ़ते, न असतो विद्यते भाव, न भावो विद्यते सतः, वो जो है ना वही सिद्धांत है, उसी सिद्धांत को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, सांख्य योग वाले सिद्धांत को, तो उनके मत में कोई भी पदार्थ अनित्य नहीं है, सभी नित्य, हाँ बिल्कुल, सभी नित्य का मतलब है जो मूल द्रव्य है वो तो नित्य है, उनको अनित्य मानते हुए भी सर्वथा वो नष्ट होता ऐसा नहीं मानते ना। घड़ा समाप्त हो गया तो सांख्य योग के सिद्धांत ये मानता है घड़ा सर्वथा समाप्त कभी नहीं होता है, कारण के रूप में रहता है ये कहता है। हाँ, मिट्टी के अंदर घड़ा विद्यमान है वो ये कहता है सांख्य योग, ये जो मिट्टी दिखाई दे रही है ना उस मिट्टी के अंदर घड़ा है ये कहता है। अगर उसमें घड़ा नहीं होता तो कहां से आ जाता, वहां है इसलिए आए ना। न्याय दर्शन ये नहीं मानता है ना, न्याय दर्शन ये मानता है जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, बस इसका इतना ही सिद्धांत है। वो उस सिद्धांत में नहीं जाता, उनका अलग सिद्धांत है इसका अलग सिद्धांत है, पकड़ में आ रहा है। तो यही कहना चाह रहे हैं अपेतोपि विकारो अस्ति, नष्ट होकर के भी विकार रहता है, क्यों, विनाश प्रतिषेधात्, विनाश ना होने से। तो अब कह रहे हैं सोयम नित्यत्व प्रतिषेधात् इति हेतुर व्यक्ते अपेतोपि विकारो अस्ति इति अनेन स्वसिद्धांतेन विरुध्यते। सो अयम, वह यह नित्यत्व प्रतिषेधात्, नित्यत्व का प्रतिषेध होने से यानी नित्य ना होने से ऐसा जो हेतु दिया है, नित्यत्व प्रतिषेधात् इति हेतु, ये जो हेतु दिया है व्यक्ते अपेतोपि विकार, विकार जो है अभिव्यक्त होकर के भी अस्ति फिर भी रहता है ऐसा जो कहा गया है, इति अनेना इस प्रकार से स्वसिद्धांतेन विरुद्धते, अपने सिद्धांत से ये विरोध खाता है, अपने सिद्धांत से ये विरुद्ध होता है, जो आपने सिद्धांत रखा है उस सिद्धांत से ये मेल नहीं खाता, ये कहना चाह रहे। कथम, क्यों, व्यक्ति ही आत्मलाभा, ये जो व्यक्ति का मतलब क्या है, अभिव्यक्ति जो बोलते हैं ना अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है, तो उसको समझा रहे हैं आत्मलाभ, वो अपने स्वरूप में आ जाता है, यहां आत्मलाभ का मतलब अपने स्वरूप में आ जाता है, घड़े की अभिव्यक्ति होती है, तो ये जो अभिव्यक्ति है इस अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, घड़ा अपने स्वरूप में आ जाता है, घड़े के स्वरूप में आ जाता है, आत्मलाभ का अर्थ है स्वरूप लाभ, अपने स्वरूप में आता है। फिर ये जो अपाय बताते हैं, अपाय का मतलब क्या है, प्रच्युति, अपाय का अर्थ है प्रच्युति यानी ना रहना, अपने स्वरूप में ना रहना, यह है प्रच्युति, यह अपाय। तो यद आत्मलाभात प्रच्युतो विकारो अस्ति, आत्मलाभात जो अपने स्वरूप में आकर के फिर विकारो प्रच्युतो अस्ति, वो हट करके भी विकार वर्तमान रहता है, यद आत्मलाभात अपने स्वरूप में आने के कारण से अपने स्वरूप में आकर के भी प्रच्युत फिर हट जाता है, हट करके भी विकारो अस्ति फिर विकार रहता है, ऐसा जो आप कथन कर रहे हैं नित्यत्व प्रतिषेधो न उपलब्यते उपपद्यते, नित्यत्व प्रतिषेध फिर नित्यत्व का जो खंडन आप जो कर रहे हैं वो न उपपद्यते, ये सिद्ध नहीं होता है। जब अपने स्वरूप से च्युत होकर के भी विकार रहता है, जब रहता है तो नित्यत्व का खंडन कैसे सिद्ध हो जाएगा, नित्यत्व का खंडन तो होगा ही नहीं, फिर तो वो नित्यत्व रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं। यद व्यक्ते अपेतस्य अपि विकारस्य अस्तित्वम्, यद व्यक्ते है अभिव्यक्त होकर के भी अपेतस्य अपि फिर नष्ट होता है, और नष्ट होकर के भी विकारस्य अस्तित्वम् फिर भी विकार का अस्तित्व रहता है, तत् खलु नित्यत्वमिति, तब तो वो नित्य हो जाता है, यानी व्यक्ते अपेतस्य अपि, जो प्रकट हुआ है वो नष्ट हो गया, नष्ट हो गया का मतलब उसका अस्तित्व अब नहीं रहा, अस्तित्व नहीं रहा तो नहीं रहेगा, फिर अस्तित्व एक अभाव बता करके फिर भाव बता रहे हो, ठीक है ना, अभाव भी बताया जा रहा है फिर भाव भी बताया जा रहा है, अभाव है तो भाव नहीं है, भाव है तो अभाव नहीं है, ये है। इसको इस रूप में आप समझेंगे तो सरलता से समझ में आएगा, ये अपेत शब्द को व्यक्त शब्द को नहीं पकड़ में आता हो व्यक्ति को, अपेत का मतलब क्या है कई बार बुद्धि में एकदम बैठता नहीं है, तो उस स्थिति में आप ये समझ लीजिए भाव और अभाव, भाव वाला अभाव को प्राप्त होकर के भी भाव में रहता है, अभाव होकर के भी भाव में रहता है, ये कैसे पकड़ में आ रहा है ना, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, जो सिद्धांत का जो खंडन किया जा रहा है वो कौन से सिद्धांत का? कि मतलब उत्पन्न होकर हाँ, फिर नहीं होता और होकर भी उत्पन्न होता है, जो नष्ट होकर हाँ, नित्य नहीं है। ये कहना चाह रहे नष्ट होकर के भी रहता है, नष्ट होकर के भी रहता है, हाँ, रहते हुए भी नष्ट होता है। हाँ जी, तो ये जो सिद्धांत है इसका खंडन किसके अनुसार कर रहे हैं? भाई किसी ने अपने पक्ष को रखा है, क्या रखा है कि विकार जो है, ये जो विकार है ये उत्पन्न होता है, ठीक है ना? क्यों उत्पन्न होता है? नित्य ना होने से, ये अपना पक्ष रखा है। फिर आगे चल करके वो ये बोलता है कि ये नष्ट तो होता है लेकिन फिर भी नष्ट होकर के भी रहता है, ऐसा बोल रहा है आगे जा करके। तो वह अपने पक्ष के, आप जिस पक्ष को रख रहे हो उसी का खंडन क्यों कर रहे हो? जो आपने पक्ष रखा है कि वो नित्य नहीं है, तो अब आगे जो भी बोलोगे वो नित्य नहीं है ऐसा ही बोलते जाना है। आगे चल करके वो रहता भी बोलते हो, रहता का मतलब नित्य है। जब नित्य नहीं है ये आपने सिद्धांत स्थापित किया है, उसी बात को ही आगे बढ़ाओ ना, फिर आगे चल करके आप नित्य भी है ऐसा क्यों कहते हो? अनित्य भी बोलते हो और नित्य भी बोलते हो, ये संभव नहीं है, ये कहना चाह रहे। एक बात को बताया जा रहा है, सिद्धांत नहीं है ये, ये सिद्धांत नहीं है। कोई भी अपने पक्ष को रख करके उसी का जब खंडन कर रहा होता है उस बात को समझाया जा रहा है, एक उदाहरण है ये, कोई सिद्धांत रूप में नहीं है। सिद्धांत रूप में तो ये है जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, वो अनित्य है, वो नित्य नहीं रहता, ये सिद्धांत है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यद व्यक्ते अपेतस्यापि, व्यक्ते अभिव्यक्त होकर फिर अपेतस्य नष्ट हो गया, नष्ट होकर के भी विकारस्य अस्तित्व, विकार का अस्तित्व होता है, तत्खलु ये जो बात है ये नित्यत्वम, नित्यता को सिद्ध करती है ये बात, इसलिए वो नित्य सिद्ध माना जाएगा। तो नित्यत्व प्रतिषेधो नामा, ये जो नित्यत्व प्रतिषेध रूपी जो हेतु दिया है इसका मतलब क्या है? नित्यत्व प्रतिषेधो नाम, ये जो नित्यता का खंडन है ये इसका मतलब क्या है? तो कह रहे हैं विकारस्य आत्मलाभात प्रच्युते है उपपत्ति ही, विकारस्य आत्मलाभात, जो विकार है वो अपने स्वरूप में जो आता है, अपने स्वरूप में आकर के फिर प्रच्युते है, प्रच्युति की यानी नष्ट होने की उत्पत्ति सिद्धि होती है, ये नित्यत्व प्रतिषेध का अर्थ है। नित्यत्व प्रतिषेधो नामा, ये जो हेतु के रूप में उसने बात कही है नित्यत्व प्रतिषेधात, तो ये जो नित्यत्व प्रतिषेध रूपी जो हेतु दिया है इस नित्यत्व प्रतिषेध का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसको समझाया है विकारस्य आत्मलाभात, विकार के आत्मलाभ होने से, यानी विकार अपने स्वरूप में आकर आने के कारण से फिर आगे चल करके प्रच्युते, फिर वो नष्ट हो जाएगा, तो नष्ट होने की सिद्धि होती है, प्रच्युते है उपपत्ति, नष्ट होने की सिद्धि होती है। जहां विकार अपने स्वरूप में आ जाता है आगे चल करके वो अपने स्वरूप से नष्ट हो जाता है ऐसा सिद्ध होता है, इसी का नाम है नित्यत्व प्रतिषेध का मतलब। विकार से अपने स्वरूप में आता, ये भाषा का प्रयोग है, विकारस्य आत्मलाभात, ये जो विकार है ये विकार क्या है, विकार विकार के रूप में अपने सामने आता है यानी उत्पन्न होकर के सामने आना, यही आत्मलाभ है। जो उत्पन्न होकर के अपने स्वरूप को सामने लाता है वह स्वरूप आगे चल करके नहीं रहता है। घड़ा, हाँ, वो विकार है या घड़ा नष्ट हो जाने के बाद में वो विकार है? घड़ा ही विकार है, ये जो घड़ा बना है ना वो मिट्टी का विकार है ना, क्योंकि मिट्टी से घड़ा बनता है ना, तो इस घड़े का नाम विकार भी कहते हैं। अयम घटः विकारः अस्ति, ये विकार, इसका एक ये विशेषण है विकार, घड़े का ये विशेषण है विकार, क्योंकि वो मिट्टी से बन करके आया, विकार को प्राप्त हुआ है ना, इसलिए विकार कहा जाए। तो वो विकार क्या है? तो अपने स्वरूप में आया है यानी घड़े के स्वरूप में वो सामने आया, यही उसका आत्मलाभ है। अब जो आत्मलाभ हुआ है उसकी प्रच्युति भी होगी आगे चल करके, तो जो अपने स्वरूप में आया है ये प्रच्युति के रूप में भी सिद्ध हो जाएगा आगे चल करके, यानी नष्ट हो जाएगा, इसी का नाम है नित्यत्व प्रतिषेधा। यानी नित्यत्व प्रतिषेधा का अर्थ ये है वो अपने स्वरूप में आकर के बाद में नहीं रहेगा, इसी को नित्यत्व प्रतिषेध शब्द से कहा है, ये कहना चाह रहे। चले, यद आत्मलाभात प्रत्यवते तद अनित्यम दृष्टम, उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। यद आत्मलाभात प्रत्यवते, जो अपने स्वरूप में आकर के नहीं रहता है तद अनित्यम दृष्टम, उसको अनित्य देखा जाता है। कहां पर? हाँ, भा, भा छूट गया है। यद आत्मलाभात प्रत्यवते, भा को जोड़ना है बीच में, ला और ता के बीच में भा। तो जो अपने स्वरूप में आकर के हट जाता है उसको अनित्य देखा जाता है। यद अस्ति न तद आत्मलाभात प्रत्यवते, यद अस्ति जो है यानी जो पहले से विद्यमान है यानी नित्य है, न तद आत्मलाभात प्रत्यवते, वो अपने स्वरूप से हटता नहीं है। जो नित्य पदार्थ है, यद अस्ति का मतलब है जो नित्य है वो अपने स्वरूप से नहीं हटता है, उसको नित्य कहते हैं। अस्तित्वं च आत्मलाभात् प्रच्युतम् इति च विरुद्धौ एतौ धर्मौ न सह संभवतः। अब सिद्धांत को बताया जा रहा है, अस्तित्वं होना, विद्यमान होना, और आत्मलाभात् प्रच्युति अपने स्वरूप से हट जाना यानी ना रहना। आत्मलाभात् प्रच्युति का मतलब है ना रहना। एक है अस्तित्व, होना, होना और ना होना। इति विरुद्धौ एतौ धर्मौ, ये दोनों विरुद्ध धर्म है, न सह संभवता, एक साथ नहीं रह सकते। मतलब वो है भी और नहीं भी, ये नहीं हो सकता। है तो है, नहीं तो नहीं है, नहीं भी है और है भी, ऐसा नहीं कह सकते उसको। मतलब घड़ा नहीं है लेकिन है, ये क्या मतलब है? घड़ा नहीं है लेकिन है, मतलब नहीं है भी बोल रहे हो और है भी बोल रहे हो, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सो अयम हेतु यम सिद्धांतम आश्रित्य प्रवर्तते तमेव व्याहन्ति इति। सो अयम हेतु, ये जो हेतु दिया है नित्यत्व प्रतिषेधात्, ये जो हेतु दिया है सिद्धांतम आश्रित्य, जिस सिद्धांत को आश्रय करके प्रवृत्त हुआ है ये हेतु। सो अयम हेतु, वह ये जो हेतु है यम सिद्धांतम आश्रित्य, जिस सिद्धांत को आश्रय बना करके प्रवर्तते, प्रवृत्त होता है, तमेव व्याहंती, उसी सिद्धांत को ही खंडन कर रहा है आगे चल करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहते हैं। हाँ जी, जैसे यहाँ पे कहा है कि विरुद्ध हेतु धर्म ना सा संभव था, लेकिन पीछे से कहा था कि अगर हेतु की बात सिद्ध होती है तो संभाल लेना चाहिए काल के भेद से। क्या? काल के भेद से, समय भेद से। हाँ जी, दो धर्म एक ही वस्तु में रह सकते हैं काल भेद से, ठीक है। तो यहाँ वो बात नहीं है ना, यहाँ तो दूसरी बात है, यहाँ तो उसको अनित्य सिद्ध किया जा रहा है। अनित्य सदा अनित्य रहता, काल भेद से वो कभी नित्य हो जाए कभी अनित्य हो, ऐसे थोड़ा होता है। वो जो काल भेद से दो धर्म रहते हैं वो अलग प्रसंग में है। जैसे आत्मा के प्रसंग में मैं कहूं आत्मा दुखी भी होता है सुखी भी होता है, वो काल भेद से दुखी भी होता है सुखी भी होता है, वो एक अलग बात है, एक साथ नहीं होता है। यहां तो एक साथ बताया जा रहा है, मतलब वो नित्य भी है और अनित्य भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, चले हम आगे। ये दो आपके हेत्वाभास हो गए हैं, एक व्यभिचार और विरुद्ध, सव्यभिचार और विरुद्ध। तीसरा हेत्वाभास है प्रकरण सम, बोलिए। यस्मात् प्रकरण चिंता स निर्णयार्थम अपदिष्टः प्रकरण समः। अब कह रहे हैं यस्मात् प्रकरण चिंता, यह प्रकरण का मतलब है जो सिद्धांत आपने प्रारंभ किया है वो प्रकरण है। मतलब जो सिद्धांत की स्थापना किया है वो सिद्धांत जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक वो प्रकरण चलता रहता है। तो यस्मात् प्रकरण चिंता, जिससे प्रकरण आरंभ होता है, प्रकरण चिंता का मतलब है प्रकरण आरंभ होता होना, चिंता का मतलब यहां पर चर्चा का प्रारंभ होना। तो जिससे जिस कारण से प्रकरण आरंभ होता है यानी जिस सिद्धांत को मान करके प्रकरण को आरंभ किया जाता है, स निर्णयार्थम अपदिष्टा, उसी को निर्णय के लिए बताया जाता है। जिस हेतु को दे करके प्रकरण को आरंभ किया जाता है उसी हेतु को निर्णय के लिए बताया जाता है। स निर्णयार्थम अपदिष्टा, उसी को निर्णय के लिए बताया जा बताना प्रकरण सम नामक हेतुआभास कहलाता है। मेरी ओर देखिएगा, किसी बात को सिद्ध करने के लिए हम स्थापना करते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए मैं स्थापना करता हूं शब्द अनित्य है, यह प्रतिज्ञा है। शब्द क्या है? अनित्य है। नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से उसी बात को मैं हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। शब्द अनित्य है, क्यों अनित्य है? शब्द में नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से। पकड़ में आ रहे? सामने वाला बोलेगा मेरी बात हो गई, शब्द अनित्य है नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से। आप कहेंगे शब्द जो है नित्य है, आप बोलेंगे शब्द नित्य है अनित्य धर्म उपलब्ध ना होने से, तो प्रकरण समाप्ति ही नहीं होगा, प्रकरण बना ही रहेगा। जिस धर्म को आप बताना चाह रहे हैं उसी धर्म को आप दूसरे शब्दों से बता रहे हैं, यानी नित्य धर्म वहां उपलब्ध नहीं है। इस बात से आप क्या कहना चाह रहे हैं? नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से शब्द अनित्य है। क्यों अनित्य है? क्योंकि शब्द में नित्य धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। अगर होता तो हम उसको नित्य मानते हैं ना, इसलिए शब्द अनित्य है। शब्द अनित्य है क्योंकि शब्द में नित्य धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। और सामने वाला कहता है शब्द नित्य है, वो कह रहा है शब्द नित्य है और अनित्य धर्म उपलब्ध ना होने से ऐसा वो बोलता है। तो जिसको लेकर के प्रकरण को आपने प्रारंभ किया है उसी को आप निर्णय के लिए नहीं दे सकते। पकड़ में आ रहे ना? जिसको लेकर के आपने प्रसंग प्रारंभ किया है उसी को आप निर्णय के लिए नहीं दे सकते, उसी को निर्णय नहीं बना सकते। कोई अलग धर्म आपको लाना पड़ेगा, वहां पर कोई ऐसा धर्म आपको लाना होगा जिस धर्म को लाने से आपका प्रकरण समाप्त हो जाएगा। आपने हेतु ऐसा दिया है उस हेतु से प्रकरण समाप्त ही नहीं होता है, प्रकरण वैसा का वैसा बना रहेगा। पकड़ में आ रहा है जी? शब्द अनित्य है क्योंकि नित्य धर्म दिखाई ना देने से। ये जब तक हेतु दोगे तब तक, मतलब ये हेतु को देते प्रकरण वैसा का वैसा बना रहेगा, प्रकरण पूरा होगा ही नहीं है। क्योंकि सामने वाले भी यही देगा शब्द जो है नित्य है उत्पन्न धर्म दिखाई ना देने से, तो प्रकरण बना ही रहेगा, प्रकरण को सिद्ध कैसे कर पाओगे। एक ऐसा हेतु, ठोस हेतु लाना पड़ेगा जो इससे अलग होना चाहिए वो धर्म। जैसे शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, ऐसा कोई ठोस हेतु दोगे तो आपका प्रकरण रुक जाएगा। अब ऐसा हेतु दे रहे हो जिसको स्थापना कर रहे हो उसी को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो जिससे प्रकरण बना रहेगा। एक सूत्रार्थ कहता है यस्मात् प्रकरण चिंता, जिससे प्रकरण प्रारंभ हुआ है, जिस धर्म को लेकर के प्रकरण प्रारंभ हुआ है उसी धर्म को आप निर्णय के लिए दे रहे हो इसलिए प्रकरण बना रहेगा, उसको प्रकरण सम हेतुआभास कहते हैं। हाँ जी, हेतु दिया है कि क्या बोलते शब्द, आगे आगे हेतु उदाहरण देंगे उसको समझ लेना, पहले इस सूत्रार्थ को समझ लेना। सूत्रार्थ इतना ही समझ लो, जिसको लेकर के प्रकरण प्रारंभ किया है उसी को निर्णय के लिए बताना यह प्रकरण सम नामक हेतुआभास कहलाता है। सूत्रार्थ के रूप में तो समझ में आ रहा है, बाकी दृष्टांत आगे देंगे खुद तब समझ लेना। अब भाष्य को देखिएगा, विमर्शाधिष्ठानो पक्ष प्रतिपक्ष, विमर्शाधिष्ठानो पक्ष प्रतिपक्ष उभौ अनवसितौ प्रकरणम। प्रकरण किसको कहते हैं? प्रकरण को समझाया जा रहा है। विमर्शाधिष्ठानो संशय के कारण है। विमर्श का मतलब संशय, विमर्श अधिष्ठानो संशय के कारण है। कौन? पक्ष प्रतिपक्ष, पक्ष और प्रतिपक्ष। संशय क्यों बना है? क्योंकि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों बातें आ रही। एक ही पक्ष होता तो संशय नहीं होता, लेकिन संशय के कारण कौन है? पक्ष और प्रतिपक्ष है। एक है कहता है, एक नहीं कहता है, तब संशय का कारण बन रहे हैं। तो संशय कारण वाले पक्ष प्रतिपक्ष हैं। और उभौ अनवसितो, और वो दोनों ही समाप्त न होने वाले हैं। वो जो पक्ष है वो दोनों समाप्त नहीं होने वाले हैं, उसको प्रकरण कहते हैं। हाँ, वो प्रकरण है। पकड़ में आया? वो ब्रैकेट में पक्ष प्रतिपक्षा, पक्ष प्रतिपक्षा उभौ उभावन अवस्थितो, पता नहीं क्यों दिया है उन्होंने। नहीं दे, अगर इसको संधि है ना, सीधा सीधा, नहीं वो तो सीधा सीधा है। जो ब्रैकेट में क्यों दिया? हाँ जी, पाठ भेद होगा कोई, इसलिए दिया होगा। पहले ऐसे मिलता होगा, सोचा होगा क्या हो सकता है। नहीं, पक्ष प्रतिपक्षा, पक्ष प्रतिपक्षा वन अनवसितो, ऐसा होगा शायद। वनवसितो, हाँ, यानी यहां उभौ को भी साथ में जोड़ने के लिए ब्रैकेट में दिया है, उभा शब्द को भी दिया है। यानी कहीं पाठ भेद होता होगा, कहीं उभा शब्द नहीं होगा, उभौ शब्द नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट में उभौ को दे दिया। ऐसा अगर ब्रैकेट वाले को हटा दो तो पक्ष प्रतिपक्षा वनवसितो बस ऐसा बनेगा, तब वहां उभौ शब्द नहीं आएगा बीच में। अनवसितो, पक्ष प्रतिपक्षो अनवसितो प्रकरणम, ऐसा बनता, उभौ नहीं रहेगा, इसलिए ब्रैकेट में उसको दिया। कहीं कहीं उभौ शब्द भी दिया होगा, इसलिए पाठ भेद को दिखाने के लिए यहां पर दिया। तस्य चिंता, तस्य चिंता, उस पक्ष प्रतिपक्ष का जो चिंता है, तस्य चिंता विमर्शात प्रवृत्ति, प्रांग निर्णयात, प्रांग निर्णयात यत समीक्षणम। तस्य चिंता, उस पक्ष की जो चिंता है, उस पक्ष की जो चर्चा है, वो चर्चा विमर्शात प्रवृत्ति, संशय से लेकर के, जैसे संशय प्रारंभ होगा उस संशय से लेकर के, निर्णयात प्राग, निर्णय से पहले पहले तक, यह समीक्षणम, जो भी विचार चलेगा उसको कहेंगे चिंता, प्रकरण चिंता है। तस्य चिंता मतलब प्रकरणस्य चिंता, प्रकरण चिंता, प्रकरण की चिंता कब तक रहेगी? तो कह रहे हैं विमर्शात प्रवृत्ति प्रांग निर्णयात तक रहेगा, यानी जब से संशय प्रारंभ हुआ तब से लेकर के निर्णय से पहले पहले तक ये जो प्रकरण है ये चलता रहेगा। निर्णय होते ही प्रकरण समाप्त हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। जिज्ञासा यत कृता, जो जिज्ञासा की है, जिस बात को लेकर के जिज्ञासा की है कि शब्द नित्य है अनित्य है, जिस बात को लेकर के जिज्ञासा प्रारंभ किया है, स निर्णयार्थम प्रयुक्ता, उसी को निर्णय के लिए बताया जा रहा है। जिस बात को लेकर के प्रकरण शुरू किया है, जिज्ञासा शुरू की है, उसी को निर्णय के लिए बताया जा रहा है। इसको कह रहे हैं जिज्ञासा यत कृता, जो जिज्ञासा आपने किया है उसी जिज्ञासा को निर्णयार्थम प्रयुक्ता, निर्णय के लिए प्रयोग किया जा रहा है। उभय पक्ष साम्यात, उस स्थिति में दोनों पक्षों में वो समान होने से, वो दोनों पक्षों में समान जाएगा। उभय पक्ष साम्यात प्रकरणम अनवसित वर्तमान, उभय पक्ष साम्यात, दोनों पक्षों में वो समान होने के कारण से प्रकरणम, जो प्रकरण आपने चलाया है वो अनवसित अनति वर्तमान, अनति वर्तमान यानी समाप्त नहीं होगा, जो प्रकरण है वो प्रकरण समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उभय पक्ष साम्यात दोनों में समान होने से प्रकरण समाप्त नहीं हो, प्रकरण समाप्त न होने वाला होगा, इसलिए उसको प्रकरण समा कहेंगे। प्रकरणम अनवसित, प्रकरणम अनति वर्तमान, अति वर्तमान का मतलब है समाप्त होना, और अनति वर्तमान का मतलब है समाप्त ना होना, प्रकरण समाप्त न होने वाला रहेगा, ऐसे प्रकरण को प्रकरण सम कहेंगे। निर्णयाय न प्रकल्पते, वो निर्णय के लिए समर्थ नहीं होता है। जो प्रकरण समाप्त न होने वाला है वो प्रकरण निर्णय के लिए समर्थ नहीं होता, ऐसे प्रकरण को प्रकरण सम नामक हेतुआभास कहते हैं। प्रज्ञापनम, प्रज्ञापनम का मतलब उदाहरण। हाँ जी, यत समीक्षणम, जो समीक्षा होती है, जो चर्चा होती है, निर्णय से पहले पहले तक जो चर्चा विचार होता है उसको प्रकरण चिंता कहते हैं। प्रज्ञापनम उदाहरणम, उदाहरणम तो अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, ये उदाहरण से समझा रहे हैं। शब्द अनित्य है, हेतु दिया है नित्य धर्म अनुपलब्धे, नित्य धर्म के उपलब्ध ना होने से। इति अनुपलब्ध्यमान, अनुपलब्ध्यमान नित्य धर्मकम अनित्यम दृष्टम, यहां एक आ की मात्रा अतिरिक्त है, अनुपलब्ध्यमान, अनुपलब्ध्यमान नित्य धर्मकम अनित्यम दृष्टम, अनुपलब्ध्यमान नित्य धर्मकम अनित्यम दृष्टम, आ की मात्रा को हटा दीजिएगा, ना और नी के बीच में जो आ की मात्रा है उसको हटाना है। तो ये कह रहे हैं इति अनुपलब्ध्यमान नित्य धर्मकम, नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो नित्य धर्म उपलब्ध ना होता हुआ अनित्यम दृष्टम, उसको अनित्य देखा जाता है, जैसे कि स्थाली आदि, ये उदाहरण है। ये एक पक्ष वाले ने बता दिया शब्द अनित्य है, प्रतिज्ञा नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से हेतु है, जहां नित्य धर्म उपलब्ध नहीं होता है उसको अनित्य देखा जाता है, ये व्याप्ति है, और स्थाल्य आदि उदाहरण है। अब दूसरा पक्ष कहता है नित्य शब्द, शब्द नित्य है, हेतु क्या दे रहा है, अनित्य धर्म अनुपलब्धे, अनित्य धर्म दिखाई ना देने से, अनित्य धर्म उपलब्ध ना होने से। अनुपलब्ध्यमान अनित्य धर्मकम नित्यम दृष्टम, अनुपलब्ध्यमान अनित्य धर्मकम, उपलब्ध ना होने वाला जो अनित्य धर्म है, जहां अनित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है वहां नित्यम दृष्टम, उसको नित्य देखा जाता है, जैसे उदाहरण आकाश आदि। अब वो कैसे सिद्ध होगा, दोनों बराबर है, प्रकरण रुकेगा ही नहीं। वो कहता है शब्द नित्य है और नित्य धर्म दिखाई ना देने से, ये कहता है शब्द नित्य है अनित्य धर्म दिखाई ना देने से, दोनों ने ऐसे हेतु दिया है, वो हेतु देने पर प्रकरण रुकेगा ही नहीं, प्रकरण चला ही रहेगा। दोनों में हेतु समान है, बराबर है, दोनों उसी बात को कह रहे हैं, जिसको जो प्रतिज्ञा है उसी प्रतिज्ञा को यहां हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे एक प्रकार से, या यूं कहना चाहिए ऐसे हेतु दिया है जिन हेतुओं के कारण से प्रकरण बराबर बना रहता है, यूं कहिएगा ऐसा हेतु दिया है जिस हेतु के कारण से प्रकरण बराबर बना रहेगा, प्रकरण समाप्त नहीं होगा, जिस हेतु के रखने पर प्रकरण रुकता नहीं हो उसको प्रकरण सम नामक हेतुआभास कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब कह रहे हैं, थोड़ा बड़ा है इसको यहीं रख देते फिर, आज अब 5 मिनट है, वो आगे दोनों को एक जैसा बनाइए ना। यत्र समानो धर्म संशय कारणम, अब वो दोनों में अंतर बताया जा रहा है। दोनों में अंतर का मतलब है पहले जो हेत्वाभास है वो कौन सा हेत्वाभास है, सबसे पहले सव्यभिचार, ठीक है ना, सव्यभिचार को और प्रकरण सम में अंतर बताया जा रहा है। यहां पर सव्यभिचार और प्रकरण सम दोनों में अंतर, क्योंकि आपतता दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन दोनों में अंतर है, इसी बात को लेकर के यहां पर बताया जा रहा है। यत्र समानो धर्म संशय कारणम हेतुत्वेन उपादीयते स संशय सम स व्यभिचार एव। यत्र जहां पर संशय कारणम, संशय का जो कारण है वो कौन है, समान धर्म, समान धर्म हेतुत्वेन उपादीयते हेतु के रूप में ग्रहण किया जाता है। जहां संशय के कारण समान धर्म को हेतु के रूप में ग्रहण किया जाता है स संशय समा, वो संशय सम नामक हेतुवाभास कहते हैं, उसी को सव्यभिचार नाम से कहा है। ठीक है, वहां पर जो सव्यभिचार नामक हेतुवाभास में हेतु क्या दिया था, अस्पर्शत्वाद, अस्पर्शत्वाद दोनों में जा रहा है। ठीक है ना, अस्पर्शत्वाद दोनों पक्षों में जा रहा है। ठीक है ना, यानी एक ही हेतु संशय का कारण बन रहा है दोनों पक्षों में, मतलब स्पर्श वाला होने से इसको नित्य माना जाए या स्पर्श वाला होने से अनित्य माना जाए, दोनों में जा रहा है ना, स्पर्श वाला होने से उसको नित्य माना जाए या अनित्य माना जाए, दोनों पक्षों में जा रहा है स्पर्श वाला, क्योंकि स्पर्श वाला होने से नित्य भी बनता है और स्पर्श वाला होने से अनित्य भी बनता है, हेतु दोनों में बराबर है तो दोनों पक्षों में जा रहा है। ठीक है ना, तो जो हेतु है वो दोनों को छू रहा है, दोनों पक्षों में दे रहा है, संशय का कारण बन रहा है वो हेतु, इसलिए कह रहे हैं संशय समा। संशय का कारण जो धर्म दिया जा रहा है वो धर्म कैसा है, हेतु के रूप में दिया है। संशय कारणम समानो धर्म हेतुत्वेन उपादीयते, संशय का जो कारण बन रहा है जो समान धर्म स्पर्शत्व रूपी समान धर्म ये हेतु के रूप में ग्रहण किया गया है, संशय समः वो संशय सम माना जाता है, यानी संशय का कारण बन रहा है, समान रूप से दोनों पक्षों में संशय का कारण बनता है, उसी संशय सम को सव्यभिचार नाम से भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये अंतर है। अब या तो विमर्शस्य विशेषापेक्षिता, या तो विमर्शस्य विशेषापेक्षिता उभय पक्ष विशेष अनुपलब्धिश्च, या तो विमर्शस्य जो संशय का, विमर्शस्य का मतलब संशयस्य, विशेषापेक्षिता विशेष धर्म की अपेक्षा रखता है, संशय जहां हो रहा है उस संशय के लिए विशेष धर्म की अपेक्षा रख रहा है, उभय पक्ष विशेष अनुपलब्धि और दोनों पक्षों में उस विशेष धर्म की अनुपलब्धि हो रही है। संशय का जो कारण है वो विशेष धर्म है। ठीक है ना, वो विशेष धर्म जो है उभय पक्ष दोनों ही पक्षों में अनुपलब्ध हो रहा है। स प्रकरणम प्रवर्तयति, ऐसा जो धर्म है वो प्रकरण को प्रवृत्त करता है, प्रकरण को बराबर बनाए रखता है। उभय पक्ष विशेष अनुपलब्धि, दोनों ही पक्षों में विशेष धर्म की उपलब्धि नहीं हो रही है, यानी ऐसा धर्म आपको लाना था जो अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहिए, वो ऐसा विशेष धर्म वहां उपलब्ध नहीं हो रहा है, सामान्य धर्म आपने प्रस्तुत किया है और ऐसा धर्म प्रस्तुत किया है वो दोनों पक्षों में जा रहा है, पकड़ में आ रहा है, क्योंकि नित्य धर्म अनुपलब्ध है ऐसा कहा और वहां उसने कहा अनित्य धर्म अनुपलब्ध है, नित्य धर्म की उपलब्धि ना होना अनित्य धर्म की उपलब्धि ना होना दोनों में उपलब्ध नहीं हो रहा, ये दोनों पक्षों में बराबर जा रहा है। यद्यपि धर्म अलग अलग है लेकिन अलग अलग धर्म होते हुए भी दोनों पक्षों को असिद्ध कर रहे हैं, इस रूप में समानता है दोनों में। सव्यभिचार में एक ही धर्म है वो दोनों पक्षों में जा रहा है और यहां धर्म दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों धर्म अलग अलग होते हुए भी दोनों में समानता रख रहा है, यानी दोनों ही अपने पक्षों को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, इस रूप में समानता है यहां पर, पकड़ में आ रहा है, इसलिए दोनों में अंतर है, सव्यभिचार में और प्रकरण सम में अंतर है ये कहना चाह रहे। उदाहरण से स्पष्ट किया जा रहा है, यथा शब्दे नित्य धर्मो न उपलब्ध्यते, जैसे शब्द में नित्य धर्म उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि पक्ष उसने रखा था शब्द अनित्य है, तो उस पक्ष को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं, जैसे शब्द में नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है एवं अनित्य धर्मोपि, उसी प्रकार अनित्य धर्म भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो सा इयम उभय पक्ष विशेषानुपलब्धि, दोनों पक्षों में ये विशेष धर्म की उपलब्धि वहां पर नहीं हो रही है। इस कारण से प्रकरण चिंता प्रवर्तयति, प्रकरण की चिंता को प्रवृत्त बनाए रहता है, यानी प्रकरण को बनाए रखता है वो। कथम, कैसे? विपर्य ये ही प्रकरण निवृत्त, विपर्य यदि विशेष धर्म आ जाता, उसके विरुद्ध धर्म आ जाता है तो प्रकरण की समाप्ति हो जाती, पर प्रकरण की समाप्ति नहीं हो रही है। यदि नित्य धर्म शब्द गृहता, नित्य धर्म शब्द में गृहित होता न स्यात् प्रकरणम, फिर प्रकरण नहीं बना रहेगा, प्रकरण समाप्त हो जाएगा, पर नित्य धर्म तो उपलब्ध नहीं हो रहा है शब्द में। यदि वह अनित्य धर्म गृहता, यदि अनित्य धर्म गृहित होता शब्द में एवं अपि निवृत्त प्रकरणम, तब भी प्रकरण निवृत्त हो जाता है, पर अनित्य धर्म भी गृहित नहीं हो रहा है। सोयम हेतु उभौ पक्षौ प्रवर्तयन, सोयम हेतु, वह ये जो हेतु है उभौ पक्षौ प्रवर्तयन, दोनों पक्षों में प्रवृत्त होता हुआ, अन्यतरस्य निर्णयाय न प्रकल्पते, उन दोनों में से किसी एक को निर्णय करने के लिए समर्थ नहीं हो रहा है। हेतु तो दिया है लेकिन वो हेतु दोनों पक्षों में से किसी एक को सिद्ध करने के सामर्थ्य नहीं रखता है, ये कहना चाह रहे, ठीक है। आप वो हिंदी वाला पढ़ दें, उदयवीर जी वाला, तो उसको भी पढ़ेंगे तो सहयोग मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पर दूसरे उदाहरण दिए गए हैं, तो यहां शब्द को लेकर के उदाहरण दिया है, तो वह अग्नि और धुआं को लेकर के उदाहरण देंगे, कोई ना कोई अलग उदाहरण देंगे, तो कई बार एक उदाहरण से आदमी समझ में नहीं आता तो दूसरे उदाहरण से समझ में आता है, तो कभी आप हिंदी को भी पढ़ करके देख सकते हैं। हाँ जी, अगर समय में हो जाए तो जल्दी ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जल्दी में समझ, क्या अभी जैसे जल्दी जल्दी आपने ये कर दिया, अच्छा अभी जल्दी जल्दी कर दिया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, उसको दोबारा कर लेंगे कल, कोई आप जब प्रश्न पूछते हैं उस समय तो इसको दोबारा बता ही जाता है ना, तब स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं? जैसे आज हुआ पूरा का पूरा पाठ ही दोबारा हो गया, हाँ तो दोबारा भी कर सकते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं कि हम जल्दी जाएं, ठीक है उसको दोबारा तिबारा, कई बार अभिव्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार की होती है, तो उस अभिव्यक्ति को एक अभिव्यक्ति से समझ में नहीं आता तो दूसरी प्रकार की अभिव्यक्ति से समझ में आएगा, एक रीति से नहीं समझ में आता तो दूसरी रीति से समझ में आ जाएगा। दूसरा उदाहरण रख करके भी हम देख सकते हैं, आप दूसरा उदाहरण ले आना, उदयवीर जी को पढ़ करके वहां जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण को ले आना, उस उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेंगे, ठीक है। ओंकार, ओ प्रणाम।